Partnerem podcastu jest Ministerstwo Cyfryzacji, realizujące we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym projekt Sprawna Telekomunikacja Mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, w którym zginęło 5 osób. Kolejny dron w niebezpiecznej odległości od samolotu nad Okęciem. Sprawę skierowano do organów ścigania. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że prezydent podpisze ustawę o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 9 niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. W czołowym zderzeniu samochodów osobowych zginęło 5 osób. Dwie zostały ranne, mówi Sebastian Klaus ze Straży Pożarnej. Mercedes i Fiat Punto. W Fiacie Punto podróżowało 6 osób, w Mercedesie jedna osoba kierujący. Na miejscu śmierć poniosło 5 osób w wieku od 19 do 75 lat. Jedna osoba z tego Fiata Punto, chłopczyk 15-letni, został zabrany do szpitala i kierujący Mercedesem został zabrany do szpitala. Krajowa dziewiątka między Rudnikiem a Ostrowcem jest zablokowana. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Piloci samolotu pasażerskiego przygotowujący maszynę do lądowania na warszawskim lotnisku Chopina zauważyli w niebezpiecznej odległości dron. W maju doszło już do dwóch takich niebezpiecznych zdarzeń w rejonie warszawskiego lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Porty Lotnicze oraz Linie Lotnicze LOT w wydanym wspólnie oświadczeniu informują, że sprawa została skierowana do organów ścigania. Agencja zgłosi także zdarzenie do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Kraju. W Kopczanach na Podlasiu, przy granicy z Białorusią, Jarosław Kaczyński podkreślił, że zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich w Polsce są realne. Jak dodał, należy je zbadać i pokazać opinii publicznej. Żeby Polacy wiedzieli, jak to naprawdę było i co nam grozi, że z pewnego rodzaju zjawiskami trzeba po prostu bardzo twardo walczyć. Polska musi się przed różnego rodzaju zagrożeniami bronić i to posunięcie jest częścią tej obrony. Ja nie mogę tutaj mówić niczego w imieniu prezydenta, ale mam nadzieję bardzo mocną, że podpiszę. Ustawę o powołaniu komisji mającej zbadać skalę rosyjskich wpływów w Polsce przyjął w piątek Sejm. 42 lata temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński. Ta data jest również liturgicznym wspomnieniem prymasa tysiąclecia, wyniesionego na ołtarze 2 lata temu. Prymas był osobą wielkiego ducha i formatu intelektualnego. Przeprowadził Kościół w Polsce przez najtrudniejszy okres komunizmu, mówi historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz Dominik Zamiatała. Potrafił zintegrować naród katolicki w Polsce wokół wartości. Przykładem jest program Wielkiej Noweny z lat 50. 60. oraz obchody milenijne 66. roku, gdzie widzimy jakby takie potężne odrodzenie religijności w Polsce. Widzimy religijność pogłębioną na bazie religijności ludowej. Nawet i komuniści zauważyli, że walkę o rząd dusz w Polsce przegrali. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński kierował Kościołem katolickim w Polsce od 49 roku do 81. Rozpoczęty w 89 roku jego proces beatyfikacyjny zakończył się po 30 latach. Uroczystość odbyła się 12 września 2021 roku w Warszawie. 24. piknik olimpijski odbył się w stolicy w parku Kępa Potocka. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli uczestnicy igrzysk sprzed lat. Tadeusz Mytnik, wicemistrz olimpijski w kolarstwie, w 76 roku rozdał mnóstwo autografów. Dziadkowie przekazują młodym, wnukom, dzieciakom, kto to był Mytnik, kto to był Szozda, Szurkowski, Nowicki, Brzeźny i tak dalej. Można nas wymieniać. Spotykają mnie tu ludzie i wszyscy wiedzą, kim ja jestem. Nawet przed chwileczką udzieliłem autografów. Człowiek przyszedł i mówi, tata mi mówił o panu. Poznałem pana. Czyli myśmy się naprawdę zapisali dobrymi wynikami, ale też i słowem. I radowaliśmy całą, można powiedzieć, Polskę. Tadeusz Mytnik zdobył olimpijskie srebro w 76 roku w Montrealu w drużynowej jeździe na czas razem z Ryszardem Szurkowskim, Stanisławem Szozdą i Tadeuszem Nowickim. Sejm ustanowił rok 2023 rokiem Maurycego Mochnackiego. Jego emigracyjne losy i nieustanne poświęcenie dla sprawy polskiej przybliża słuchowisko Tomasza Skillera i Bóg nie poszczęścił naszej świętej sprawie w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Na słuchowisko w programie pierwszym Polskiego Radia zaprasza szef radiowej sceny Janusz Kukuła.

jeść. Zamiast dać mu siebie, możesz dać mu cake. Niezależnie od pana, lepiej nie zmieniaj się w safe. Emocje swoje puść, pozwól by było lżej. Tak trudno jest czuć mniej, tak mocno braknie tchu. Najłatwiej się unieść wtedy, kiedy gubisz grunt. Na otwartą ranę najlepiej zadziała miód. Możesz być silniejsza, bo to jest ten trud. Jeśli będziesz chciała coś, to znak, że możesz mieć. Ten czas to tylko klisza, jedna z milionów twych zdjęć. I żaden twój upadek nie wpływa na twoją wartość. Nawet gdy ciężko pogodzić się z porażką, to czas demona, a demon wcale nie musi być zły. Jeśli rozpoznasz prawidłowo algorytmy, by być diamentem, trzeba zmierzyć się z ciśnieniem. Jednak nie wszystko jest zależne od ciebie. Czas demona, podniesiona głowa, dalej zamyślona, ale w piach nie, ale w piach nie chowa. Ona, podniesiona głowa, dalej zamyślona, ale w piach nie, ale w piach nie chowa. Dominika Płonka, Marceli Bober i Czas Demona. Po raz pierwszy ten utwór zagościł na trójkowej antenie 16 kwietnia tego roku oczywiście. Wtedy został wydany w formie singla promującego debiutancką epkę Dominiki. A teraz ta epka już jest dostępna w całości i zdecydowanie warta posłuchania. Pomyślałam, że dzisiaj rozpoczniemy akurat tym utworem, bo ja po jego premierze wpadłam w tryb zapętlania i słuchałam naprawdę wiele, wiele razy tej kompozycji. Za każdym razem czerpiąc z tego dużą frajdę, więc to jest tak w ramach umilania państwu niedzielnego przedpołudnia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Justyna Grabasz, to jest audycja Czy już państwo słyszeli w programie trzecim, w której jak co tydzień zerkamy, co nowego wydarzyło się w muzyce, chociaż dzisiaj pozwolę sobie sięgnąć także po nieco starsze kompozycje, ale na razie niech nam wybrzmi coś z kategorii nowości. Arlo Parks i Blades. Watching light clad dames through the water, catching light like blades through your body. The party's a place. We grew apart when you were fighting with your sister. I don't think I realize how horribly I miss you now. Regret is flowering inside me while I'm scooping. I just miss your voice. I love your teeth and I'm scared to speak as I catch a whiff of your rose tipped tea. Kolejna płyta, na którą z pewnością czekało wielu, z niecierpliwością i która, tak jak się spodziewałam, przyniosła bardzo dużo przyjemnego brzmienia. Arlo Parks i Blades z albumu Soft Machine, to wybrzmiało nam właśnie na antenie radiowej Trójki. Mam wrażenie, że ta płyta nie różni się jakoś bardzo od debiutu Arlo Parks, ale ta jej taka dream popowa delikatność, dobrze skomponowane dźwięki i ładne historie, które się za tymi dźwiękami kryją, sprawiają, że z ogromną przyjemnością przyjmuję wszystkie nowości, za którymi Arlo Parks stoi i serdecznie polecam Państwu oczywiście odsłuch całej płyty. A skoro jesteśmy przy takich lekko rozmarzonych wokalach i popowych wokalistkach, to zdradzę Państwu, że ten tydzień przyniósł także premierę nowej płyty Rosalii. Spadamy z albumu Motherload. Masz wzrok pustki twarz. Zawsze zdobiła ją za całe tło i los maluje krucha dłoń. Czym jest cud, jeżeli czujesz zło? Dla ciebie to jest żart, ale jeszcze mamy czas, by zobaczyć wspólnie wszystko, co nam dano, zanim zatoczymy krąg. Czujemy winę, lepiej poczuć ją. Chciałabym, byś w końcu poczuł spokój. Tańczmy, jak taki jest ten świat, zbudujmy własny. Ależ mi się podoba ta balladowa Rosalie. Mam wrażenie, że jej głos najlepiej wybrzmiewa właśnie w takich lekko szeptanych, spokojnych utworach. Zresztą słuchać tutaj było nie tylko głos Rosalie, ale także Cajas Coast. I mam wrażenie, że przepięknie się tutaj dziewczyny uzupełniają. Mimo, że nowy album Rosalie przynosi ze sobą naprawdę dużo dobrych, bardzo różnorodnych rzeczy, to jednak ten utwór, przynajmniej po pierwszym odsłuchu, zajął w moim prywatnym rankingu zdecydowanie pierwsze miejsce. No to utworów zdolnych polskich wokalistek ciąg dalszy. Kasia Linz, drodzy Państwo, wraca z nowym materiałem. Już pojawił się pierwszy singiel zapowiadający jej zbliżający się album. Powstał nawet teledysk z dość nieoczywistym udziałem rapera Szczyla. Po trupach do ciebie, taki jest jego tytuł. I oczywiście za moment wybrzmi nam na antenie radiowej Trójki. Oh, Kojarzą Państwo te dźwięki? Prawdopodobnie tak, bo głosu Kevina Parkera i bardzo charakterystycznego stylu Tame Impali trudno jest nie poznać. Czy to coś nowego? Trochę tak, trochę nie. Retina Show, tak jest tytuł tej kompozycji, jest to niewydane wcześniej demo, które powstało mniej więcej wtedy, kiedy światło dzienne ujrzał album Lonerism. Czyli proszę sobie wyobrazić, ponad 10 lat temu. W październiku ubiegłego roku wypadła ta piękna, okrągła rocznica, ale dopiero teraz w ramach świętowania Kevin Parker postanowił wydać taki bonusowy box z niewydanymi wcześniej utworami z tamtych lat. Powiedziałam, że dzisiaj będziemy trochę się cofać w czasie, więc pozwolę sobie wrócić do tej naprawdę świetnej płyty z 2012 roku. Tak więc projektu Tame Impala ciąg dalszy. Elephant w Radiowej Trójce. Dźwięki, jak na swój słoniowy tytuł, Elephant, bardzo dynamiczne. Tame Impala, drodzy Państwo. Nie będę ukrywać, że to moja zdecydowanie ulubiona płyta Kevina Parkera. Może to przez sentymenty, nie wykluczam, ale bardzo, bardzo lubię do tej płyty wracać. Zresztą utwór Feels Like We Only Go Backwards z płyty Lonerism to była pierwsza kompozycja Tame Impali, którą miałam okazję usłyszeć, no i która sprawiła, że mocno się w te brzmienia wkręciłam. No to sentymentów ciąg dalszy również płytowych rocznic wydanych z tej okazji specjalnych edycji i utworów ze słoniem w tytule. Elefant raz jeszcze, ale tym razem w wykonaniu Dawida Podsiadły. Dawid Podsiadło brzmiał 10 lat temu, kiedy wydawał swój debiutancki album Comfort and Happiness. 10 lat co do dnia, bo dziś mamy piękną, okrąglutką rocznicę wydania tej płyty. Bardzo lubię wracać do tego albumu. Pamiętam bardzo dobrze, jak się ukazał i jak często zdarzało mi się go wtedy słuchać. I pewnie nie tylko ja mam takie wspomnieniowe doświadczenia. Skoro taka ładna rocznica, to Dawid Podsiadło postanowił ją uczcić i wypuścił w świat rocznicową edycję płyty Comfort and Happiness, a na tej płycie między innymi koncertowa wersja utworu Nieznajome. Pytanie do ciebie mam, czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas, za oknem cisza, najcisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w cień. Ty wciąż nie mówisz do mnie nic. Thank you. Ależ znakomita energia. Dawid Podsiadło na żywo, ale z płyty, z rocznicowej edycji albumu Comfort and Happiness, z albumu, który ukazał się dokładnie 10 lat temu, a to było nagranie pochodzące z koncertu, który Dawid Podsiadło zagrał na stadionie Chorzów. Kto był, ten wie i na pewno bardzo dobrze to wydarzenie wspomina. Pozwolę sobie jeszcze nie kończyć tych koncertowych klimatów, ale nastrój odrobinę zmienimy i zahaczymy o rejony soulowo-jazzowe. Corey Henry podzielił się ze światem nową koncertową płytą, nietypową o tyle, że jedynym instrumentem, który można na niej usłyszeć, jest pianino, oczywiście poza znakomitym głosem wokalisty. Corey Henry i Switch z albumu Life at the Piano. Switch it to a I wanna tell you that I love you, but I'm scared to, afraid of how you may act. I miss the way we buzzed before. You flipped the switch and never flip back. You don't have to be a... Used to be my angel, then you switch. It don't have to be a... Hello. Used to be my angel, then you switch. Then switch to... You done me so damn wrong, and now all my money's gone. And all you left was pain. You done me so damn wrong, and now all my hope is gone. And only pain remains. Only pain remains. You done me so damn wrong. And all my money's gone. And all you left was pain. All you left was pain. Is gone. Only pain remains. Yeah, yeah, yeah. I hope you feel the same. Yeah, yeah. I hope you feel it right now. I hope you feel the same. Feel it. I want you to put your hands on a 2 and a 4 with me. Just help me. Come on. Woo. dim switch. You don't have to be a used to be my angel. Then you switch. You just switch it to a. Corey Henry i jego znakomity Switch w oryginalnej wersji nagrany z grupą The Funk Apostles, a tutaj solo. Tylko Corey Henry, jego głos, pianino i oczywiście słuchacze, których także na tym nagraniu słychać. Zakończymy, drodzy Państwo, w zasadzie utworem z westernem w tle, duet Agata Karczewska i John Porter. Free Morning Whiskey Inn, czyli zapowiedź ich zbliżającej się płyty. Michał Jakubik, Justyna Grabasz, dziękujemy Państwu za dziś i życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia. Body's like a desert. We rage under this full black moon. We have a gunpowder, we have a fervent. We're burning down this town pretty soon. All the lost souls gather at the fountain, trying to form life from a stolen semen. And a whore's out there whoring and hunting. Wives don't want the faithful man back again. Party time, so drink your dead wine with three morning whiskey in. Don't be late, there's a hat full of snakes. Come on, let the slaughter begin, let the slaughter begin. Your lips bleed, this is the solution. Our vision has tasted the curse. The only way up is down, and you know that it hurts. The devil is so perverse. Party time, so drink your dead wine with three morning whiskey in. Don't be late, there's a hat full of snakes. Come on, let the slaughter begin, let the slaughter begin. Prisoners, no amens. It's party time, so drink your dead wine with three morning whiskey in. Don't be late, there's a hat full of snakes. Come on, let the slaughter begin. It's party time, so drink your dead wine with three morning whiskey in. Don't be late. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell G15 AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4899 zł. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie.